La factoria dels 80 amb la millor música. Romàntics estem. Vigis! Yeah.

Música, ball i un dels protagonistes, com molts altres, un dels gèneres del jazz, dels vibrafonistes del jazz dels anys 60, o Rhythm and Blues, un líder de bandes d'aquest estil musical dels anys 70 i els 80, com molts altres que sortint del jazz es van reconvertir en aquest altre estil amb el seu èxit dels 70 i els 80. Estem parlant de Roy Ayers i el seu hit anomenat Hot, i també abans el Geopardy, ballant amb Greg King Venn. Continuem a la factoria dels 80, tema instrumental interessantíssim, que ens aportava i que ens seguia ballant amb Bob Salton. Stark Night, es deia. Thank you. Thank you. stanotte giuro senza l'alleva. Ho posto i magnate che l'ha fatta ma tenga televisione 36 canali. Si fanno attenzione 70 carri. Ma quando ci va fuori sarà primavera. Ma quando ci va fuori sarà primavera. Ma quando ci va fuori sarà primavera. Primavera. Primavera. Primavera. Time. La música d'Eric Clapton, també la Factoria dels 80, com sempre, perquè és un dels personatges més capdals en la història de la música i especialment també en aquella grandiosa època. Chester amb Hold the Line i Tullio Di Piscopo amb Primavera, Stop On, ens acompanyaven amb els darrers minuts amb aquesta segona part del programa d'avui de la Factoria dels 80, que continua amb la llegenda dels Commodores i el seu Oh No, conegut per clàssics del rhythm and blues, grans hits com Just to be Close to You, Easy o Brick House, ens porten molt bona música aquest grup que va tenir 7 números 1 i que és un dels grans a la història de Motown. Commodores amb Oh No. Oh no, I can't sleep. man of the hour has an air of great power. The dudes have envied him for so long. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. Hard to understand, but a hell of a man. This cat of the slum had a mind, wasn't dumb. But a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets. Molt bé, família, anem acabant per a l'espai del dia d'avui. Espero que us hagi agradat en tots aquests records que ens ha portat la bona música dels 80 i anys propers. Commodores 1-9, en Curtis Mayfield amb Superfly, o aquest tema, el Please Don't Go, en versió de Digital Game, ens han acompanyat amb els darrers minuts. Soc Rafael Corbí i és un plaer, com sempre, aquestes dues hores de la factoria dels 80, més que res perquè allà hi vaig deixar-hi tot el meu cabell. La música d'Espanya, amb ells acabem, amb ell acabem, i aquest I Always Dream About You, sempre somio amb tu i sempre somio tornar al vostre costat. Fins la propera, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. A reveure!